Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Αν πάω, ας πούμε, εγώ με ένα αυτοκίνητο να ανέβω σε ένα πεζοδρόμιο, νομίζω ότι η τροχέα θα με σταματήσει και θα με κατεβάσει. All over the Gaibar! Επίσης υπάρχουν κανόνες για το ποια οχήματα εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ ακούμε τον αστυνομικό, ο οποίος προσπαθεί να εμποδίσει στο μπλόκο το αστυνομικό του Αλίμου, γιατί θα στηθεί, λέει, και στην Αλίμου μπλόκο, για να μην περάσουν τα τραχτέρ. Από πού θα έρχονται αυτά τα τραχτέρ και θα θέλουν να μπουν από Αλίμου για να πάνε στο Σύνταγμα? Πού υπάρχουν εκεί κάτω τραχτέρ, στη Βουλιαγμένη, στη Βάρη, Βούλα, τα 3V? Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στον αστερισμό και περιμένουμε τους αγρότες να έρθουν στην Αθήνα την Παρασκευή. Αλλά η σοσιαλιστική αριστερή κυβέρνηση έχει κλείσει γύρω-γύρω όλους τους Αθηναίους σε ένα τεράστιο μπλόκο για να μην ανταμώσουν με τραχτέρ. Δεν πρέπει να δουν οι πολίτες της Αθήνας, της πρωτεύουσας, τα τραχτέρ. Γι' αυτό και θα τους εμποδίσει, και μάλιστα θα τους εμποδίσει και από την πηγή. Δεν θα επιτρέψει στην Κρήτη, από τα νησιά, να μπουν τραχτέρ με στα πλοία για να μην βγουν τα κακά τραχτέρ ο εχθρός λαός, ο οποίος δεν πρέπει να εκδηλώνει με τέτοιο τρόπο τα συναισθήματά του και τα αιτήματα και τις απαιτήσεις του. Έτσι λοιπόν, πουλ δε γαϊδάρ, όπως λέει και ο αστυνομικός, θα τα ζήσουμε όλα αυτά από ό,τι φαίνεται την ερχόμενη Παρασκευή. Οι τροχονόμοι, γιατί και τα ΜΑΤ ψιλοαρνούνται, λέει, όπως λέγανε χτες, να αντιπαρατεθούν με τους μπαμπάδες, τους γονείς, τους παππούδες, τους θείους, γιατί οι περισσότεροι είναι και από αγροτικές οικογένειες. Επειδή λοιπόν τα ΜΑΤ ψιλοαρνούνται, έχει τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχουν οι τροχονόμοι και είμαστε στον αστερισμό των τροχονόμων. Δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε ότι είστε αριστερά. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει αριστερά των τροχονόμων. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Δεν υπάρχει αριστερά των τροχονόμων. Θα κάνετε φρρρ να σας ακούσω. Εχ, φανταστικέ τροχονόμε. Πια με τους τροχονόμους θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την εισβολή των τάγκς, των αρμάτων μάχης, των φοροφυγάδων, των ακροδεξιών, τους έχουν πει τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε εδώ. Λίγο πριν είχε και Υπουργικό Συμβούλιο, αν ακούσατε, βλέπει φως. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βλέπει φως, αλλά στον ορίζοντα. Όχι στο τούνελ, στον ορίζοντα. Αλλά θα έρθουμε στο φως στην πορεία, γιατί οι αγρότες, παρά τα όποια εμπόδια, είναι αποφασισμένοι. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυρία Γεροβασίλη, ότι εμείς δεν έχουμε μάθει να πηγαίνουμε γονατιστοί. Εμείς θα πάμε με τα μηχανήματά μας και τα αυτοκίνητά μας στην Αθήνα. Και να προσέξουν καλά ότι εμείς πίσω για άλλη μια φορά δεν θα κάνουμε. Δεν θα μας κάνουν αυτοί μετανάστες. Εμείς θα μείνουμε στον τόπο μας, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, δεν θα μας διώξουν αυτοί. Αυτοί θα φύγουνε. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγε σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Ο Φίλης, δηλαδή, το έλεγε στον Κωνσταντάρα. Ότι είναι πάρα πολύ καλή, Γεροβασίλη. Δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα να ακούς υπουργούς, πρωθυπουργούς, βουλευτές κυβερνώντων κομμάτων συνήθως να λένε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Νομίζω είναι από τα πιο αστεία που μπορεί να ακούσει κανείς, γιατί όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε και ξέρουμε ακριβώς. Αν υπάρχουν νόμοι πρώτον, αν εφαρμόζονται και για ποιους εφαρμόζονται και από ποιους εφαρμόζονται. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο. Φεύγουμε από αυτά όμως, πάμε στα πολύ καλά της υπόθεσης, τα καλά νέα. Ευτυχώς που γίνεται και το press room κάθε εβδομάδα και βγάζει ειδήσεις. Μια από αυτές τις ειδήσεις, μάλλον υπενθύμηση είναι στον αχάριστο λαό, μας την θύμισε η κυρία Γεροβασίλη. Δεν πιστεύουμε ποτέ ότι μια διαπραγμάτευση είναι εύκολη, αλλά έχουμε λόγους. Ένας ισχυρός λόγος είναι η αποτροπή του πακέτου Juncker και η διαπραγμάτευση, η οποία έγινε και μας έφερε μια συμφωνία το καλοκαίρι, η οποία είχε 20 δις λιγότερη λιτότητα για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Μπράβο! Αυτό ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης. Η οποία είχε 20 δις λιγότερη λιτότητα για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Μπράβο! Πόση θα ήταν η κανονική λιτότητα και τούτοι έκοψαν 20 δις και το αναγγέλνουν σαν να μας έχουν κάνει και τεράστια χάρη. Σαν ένα λαό 5 χρόνια με λιτότητα, επισήμως μνημονιακή λιτότητα, γιατί και πριν υπήρχε ένα είδος λιτότητας, έκοψαν 20 δις και πόσο έχει απομείνει τελικά, ώστε να πανηγυρίσουμε όλοι να ξέρουμε για πόσα δις άξιζε να βγάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει το τρίτο αριστερό μνημόνιο, για να πανηγυρίζουμε με το δέοντα τρόπο, γιατί αξίζει να πανηγυρίζεις τη λιτότητά σου, κυρίως όταν είναι κατά 20 δις, πάντα σύμφωνα με τη διαπραγμάτευση των 17 ώρων, μικρότερη. Οι αγρότες θα έρθουν, δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσουν. Θα ακούσουμε τώρα πώς αναπτύσσεται το σχέδιο της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί και με αριστερή κυβέρνηση ο εχθρός λαός. Καταρχήν, έχει ληφθεί απόφαση για ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στα κατατόπους μπλόκα των αγροτών. Ένας αστυνομικός φραγμός για πιθανή κάθοδο τρακτέρ θα στηθεί στα διόδια Αφιθνών. Ένας άλλος στην Ελευσίνα. Ήταν πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Για να αποτραπεί να πλησιάσουν τα τρακτέρ την Αττική μέσω εναλλακτικών διαδρομών, θα υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας στην περιοχή του Χαϊδαρίου, του Αλίμου και της Αγίας Παρασκευής. Πατριώτη ένας λαός, ένας μεγάλος τοπικός εχθρός. Τελευταίο μπλόκο της αστυνομίας στην αρχή της Συγκρού, στο ύψος των στήλων του Ολυμπίου Διός. Δηλαδή θα αποκλειστεί οποιαδήποτε πιθανή πρόσβαση αγροτών με τα μηχανήματά τους στο κέντρο της πόλης. Νιώθεις, πατριώτη, τι εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιός. Και στο λιμάνι του Πειραιά όμως θα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις για να κρατήσουν μακριά τρακτέρ που πιθανόν φτάσουν από τα νησιά, ενώ στα λιμάνια της Κρήτης και της Μυτιλίνης δεν θα επιτραπεί αναχώρηση τρακτέρ. Λιώθεις, πατριώτητη εχθρός, ήτανε τούτος ο παλιολαός. Καλή σας νύχτα! Καληνύχτα Τζον Μπόι, καληνύχτα Σου Έλεν και όλοι οι υπόλοιποι. Το μπλόκο της Αλίμου, όχι των αγροτών, είναι το μπλόκο των αστυνομικών κατά των τρακτέρ που αναμένονται από την Αλίμου. Το ακούσατε, είναι το ρεπορτάζ, δεν το λέει ένα κανάλι, το είπαν όλα, είναι το επίσημο σχέδιο της αστυνομίας για να αντιμετωπιστεί ο εχθρός λαός. Στον Άλιμο λοιπόν, αδερφές μου, στον Άλιμο, να σώσουμε την Αθήνα από τα βρωμερά, τα άρματα μάχης, τα τάγκς που είπε και ο Κατρούγκαλος και ο Νεφελούδης. Ή τα τρακτέρ, όπως τα λέμε όλοι οι υπόλοιποι. Τα συγχαρητήρια, τα εύσημα για αυτήν την στρατηγική της κυβερνήσεως τα έδωσε ο Θόδωρος Πάγκαλος. Χάρηκα γιατί είδα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Μαξίμου έχει αποφασίσει όχι τρακτέρ στα πλαίσια συντάγματος. Τα τρακτέρ δεν μπορεί να μπουν στην Αθήνα. Πρέπει κάποτε κάπου να υπάρξει η κυβέρνηση η οποία θα χρησιμοποιεί την αστυνομία εφόετάχθη, δηλαδή θα εφαρμόζει τους νόμους με όλα τα μέσα και τελικά, αν χρειάζεται, με τη βία. Το κράτος έχει το μονοπόλιο της ενομοβίας. Αυτό είναι ο ορισμός του κράτους. Είναι και άλλος ορισμός του κράτους, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ στεκόμαστε μόνο στη βία. Εκεί βγάζουν τα ρούχα τους, εκεί ξεσπαθώνουν όλοι αυτοί που είναι υπέρ της κρατικής και της μόνης βίας επίσημης, όπως πολύ ωραία το διατυπώνουν. Συγχαρητήρια λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εύσημα για την ακρίβεια. Από το Θόδωρο Πάγκαλο, κάθε κόμμα, κάθε κυβέρνηση και αυτοί που χαίρονται με αυτά που κάνει. Πάνε όλα μαζί, καπάκι, όπως ξέρουμε, χρόνια τώρα. Όμως έρχεται ο σοσιαλισμός. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Είναι ένας μονόδρομος. Θα έρθει ο σοσιαλισμός και να ξέρετε ότι με τον σοσιαλισμό, σαν στρατηγικό όραμα, είναι και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Το είπε ο ίδιος σε επιτροπή της Βουλής, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών του ΚΚΕ. Κύριε συνάδελφε, θα σας πω που συμφωνούμε και που διαφωνούμε. Συμφωνούμε ότι δεν είναι οι αγώνες των εργαζομένων που κλείνουν τα εργοστάσια. Είναι οι πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, οι πολιτικές της αποβιομηχάνησης, οι πολιτικές της απόστασης από το αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Γιατί και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός, Σε αυτό μαζί σας είμαι εγώ στρατηγικά. Δεν είναι καταδικασμένοι οι εργαζόμενοι να ζουν χαμοζωή. Και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός, σε αυτό μαζί σας είμαι εγώ στρατηγικά. Και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός, σε αυτό μαζί σας είμαι εγώ στρατηγικά. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Τον έβλεπα τόσο καιρό τον Κατρούγκαλο να συμπεριφέρεται έτσι, να φέρνει αυτό το πολύ ωραίο νομοθέτημα που τους έχει βγάλει όλους τα κάγκελα. Και ήξερα ότι θα είναι μαζί μας στην κρίσιμη στιγμή, αλλά δεν περίμενα να το παραδεχτεί δημοσίως, επισήμως, στρατηγικά όπως είπε. Και μάλιστα από Επιτροπή της Βουλής, όπου υπάρχουν και τα πρακτικά και καταγράφονται. Άλλος ένας πολύτιμος σύμμαχος στον δρόμο προς τον σοσιαλισμό είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Το ακούσατε, αμοντάριστο, δεν έχουμε επέμβει. Τελευταίως, σπανίως επεμβαίνουμε σε αυτά που λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, βουλευτές, υπουργοί και πρωθυπουργοί. Γιατί μας αρέσουν και συμφωνούμε απόλυτα με όλο αυτό που ακούνε τα αυτιά μας. Τρόικα τη λέγανε, κάποια στιγμή την κάναν θεσμούς, την ξανακάναν τρόικα, προσθέσαν άλλον έναν, το κάναν κουαρτέτο, αλλά ούτε αυτό ισχύει, ισχύει αυτό που λέει ο Κατρούγκαλος. Έχουμε ανακοινώσει στην Κουάντρικα, δεν είναι πια τρόικα, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μην συζητάμε μαζί τους, ούτε καν κυρίως μαζί τους. Η βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε διάλογο με την κοινωνία. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην συζητάμε μαζί τους, ούτε καν κυρίως μαζί τους. Η βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε διάλογο με την κοινωνία. Μπράβο! Πιο σημαντικό βέβαια από το να τη λέει την τρόικα κουαρτέτο κουάντριγκα είναι αυτό το τελευταίο, ότι είναι υποχρεωμένοι να μην συζητάνε μαζί τους ή κυρίως μαζί τους, αλλά να μιλάνε με την κοινωνία. Όπως βλέπουμε, μιλάνε με την κοινωνία, με τον μπλόκο του αλίμου, το αστυνομικό και όλα τα γύρω-γύρω, για να μην πάνε οι αγρότες για δύο μέρες με 50% τραχτέρ στο κέντρο της Αθήνα. Λες και τι θα γίνει, δεν έχουμε δει τις Βρυξέλλες με στα τραχτέρ, με στα γάλατα, με στα πρόβατα, δεν έχουμε δει το Παρίσι, δεν έχουμε δει άλλες πόλεις της δυτικής και πολιτισμένης Ευρώπης, έτσι πολύ ωραία που τα πηγαίνει με το αγροτικό γενικότερα και με τις παραδοσιακές αξίες και τρόπους ζωής. Δεν τα έχουμε δει αυτά αλλού και δεν πρέπει να τα δούμε και στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, ο διάλογος είναι με την κοινωνία και όχι κυρίως με την κουάντρικα, κουαρτέτο ή τρόικα. Το υπουργικό τελείωσε πριν, ήταν ένα μισάωρο σατυρικής εκπομπής, κανονικό από την αρχή ως το τέλος, με ωραίους ηθοποιούς, ωραίους κομπάρσους και κυρίως πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Κυρίες και κύριοι υπουργοί, στο εσωτερικό της χώρας βρισκόμαστε επίσης σε ένα σημείο στρατηγικό. Δεν παραβλέπω την κόπωση του λαού μας από 6 συνεχή χρόνια σκληρής λιτότητας. Ωστόσο, για πρώτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε μεν μπροστά μας έναν δύσκολο κάδο, αλλά μετά από αυτόν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Αλλά το φως αρχίζει επιτέλους να φαίνεται στην άκρη του τούνελ. Μπαίνουνε προοπτικές. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Πιάνουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού όπως είχαμε υποσχεθεί. Το είχε υποσχεθεί ο Γιώργος, το είχε υποσχεθεί, έβλεπε και αυτός φως, μετά δεν ήρθε τελικά το φως, δεν του το είπαμε, το ξέραμε όλοι εμείς. Ήρθε ο Σαμαράς, ο οποίος έβλεπε και αυτός φως στην άκρη του τούνελ και οι δύο αυτοί οι πρώτοι βλέπανε τούνελ. Ούτε και τότε ήρθε το φως, πάλι δεν το είπαμε στο Σαμαρά, αλλά όλοι εμείς το βλέπαμε από πριν και ήρθε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, όχι στο τούνελ, διαφέρει από τους προηγούμενους, είναι γεγονός, το βλέπει στον ορίζοντα. Αυτή είναι και μια ποιοτική διαφορά του αριστερού από τους Σαμαρό Παπάνδρεο Βενιζέλους. Και μια διαφορά του αριστερού από τους συστημικούς, τους προηγούμενους που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε το φως στον ορίζοντα. Επίσης, όλοι εμείς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φως, αλλά δεν θα το πούμε ούτε στον Τσίπρα, ούτε σε κανέναν άλλον. Μην τους το χαλάσουμε. Είναι ωραίο γιατί, όπως έχετε καταλάβει, όλοι αυτοί δουλεύουν μόνο για μας. Μόνο για μας, βάζουμε το μόνο από σήμερα. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης, αγαπημένος σας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία δεχόμαστε μηνύματα, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο και με τους αγρότες που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς με τα άρματα μάχης, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Έχω δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου σκοτώνουμε. Είμαι από 7 χρονών μέσα στη λάσπη και δεν πληρωνόμαστε. Αγώνας, αγώνας. Αυτοί διαλύσαν τα πάντα. Αγρότη, υγεία, τα πάντα. Τα τρακτέρ για μας είναι εργαλεία δουλειάς, δεν είναι τάγκς. Αν χρειαστεί όμως, μπορούν να μετατραπούν. Ωστόσο, για πρώτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε μεν μπροστά μας έναν δύσκολο κάδο, αλλά μετά από αυτόν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Στον ορίζοντα. Άρα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Η ώρα ήλθε. Βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Κάικα! Ωστόσο, για πρώτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε μεν μπροστά μας έναν δύσκολο κάδο, αλλά μετά από αυτόν βλέπουμε φως στον ορίζοντα. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Στον ορίζοντα. Άρα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Στον ορίζοντα. Είναι και ο Στουρνάρας. Βάλαμε και το Στουρνάρα που λέει τόσο ωραία το τούνελ. Εν τω μεταξύ δεν λέει κάβο, αν προσέξετε ο Τσίπρας, λέει κάδο. Έχουμε έναν κάδο δύσκολο μπροστά μας και μετά είναι το φως στον ορίζοντα. Πάντα ένας κάδος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό κρύβει. Τι έγινε σαν σήμερα το 2008? Η απάντηση κατευθείαν, για να μην σας ταλαιπωρούμε, είναι και πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Βγήκε πρόεδρος του συνασπισμού τότε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο που είχε γίνει στο Ταεκβοντό. Εξελέγει πρόεδρος από τους συνέδρους, πρόταση του Αλέκου Αλαβάνου. Να θυμίσω, οι πολύ παλιοί το θυμόσαστε, τρεις μέρες πριν είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη ως πολίτης, όπως του είχαμε πει, στην τότε ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια κάτω στο Sky. Είχε έρθει το παλικάρι, νέος ήταν, πρώτη φορά τον βλέπαμε και εμείς από κοντά. Του είχαμε βάλει και τη διεθνή στην αρχή, χιούμορ, γελαστός. Δεν ξέραμε εμείς, δεν ξέρω αν ήξερε αυτός, εμείς δεν φανταζόμασταν καν. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησαν τα χρόνια. 8 χρόνια μετά είναι πρωθυπουργός. Να θυμηθούμε τότε πώς είχε κλείσει την νικητήριο ομιλία του. Το λόγο έχει ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η στίχη του Ναζίμ Χικμέτ. Οι πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν τις αρμενίσαμε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο είχαμε να πούμε, δεν το έχουμε ακόμα πει. Να είστε καλά. Και να μην τα πολυλογούμε, σε 6-7 χρόνια ήρθε το τσουνάμι. Έπιασαμε την πρώτη, λέει, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό να το πεις στους άλλους που γκρινιάζουν ότι παίρνουν 10 φορές. Άγιο είχες, άγιο. Αν πάρεις και σύνταξη, παίξε τον τζόκερ. Θέλω να σου πω ότι αυτή η κυβέρνηση, εκτός του ότι προδώσανε το λαό, πρέπει να ξαναπάνε σε δημοψήφισμα για όλα. Δεν μας παρατάς, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε, τρέχουμε σε εκλογές. Και εκλογές να κάνουν. Να κάνουν αυτό να πάρει. Και εκλογές, παιδί μου, όλα δημοψηφίσματα και εκλογές. Δεν είχαμε τις Κυριακές μας να κάνουμε άλλο. Θα τρέχουμε να δίνουμε επιβεβαίωση στον Τσίπρα και στο Μητσοτάκη που νομίζει ότι θα βγει πρώτος. Άι παράτα μας. Δεν έχει

Δεν υπάρχει ένα δημοσιογράφο να πει αυτά ρε μάλια του Ευρωπαίου. Εσεί φράξατε τα οικόπεδά σα, τα σπίτια σα και τα χωράφια σα και τα σύνορά σα με σκοτωμπλέγματα. Δεν βοηθήστε μα και εμά να φέρετε μερικά σκοτωμπλέγματα. Να φράξουμε από, την Εύρω, από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο τη θάλασσα. Να μην έρχονται οι ξένοι και μα κάνουν αυτά που μα κάνουν. Να φράξουμε και εμεί τη θάλασσα. Τι να κάνουμε. Να φράξουμε και λίγο στεριά γιατί έρχονται και κάποιοι Έλληνε από μέσα και μα κάνουν αυτά που μα κάνουν. Αλλά οι ξένοι είναι πιο εύκολο να φταίνε. Ωραία, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τη φράξουμε τη θάλασσα γιατί δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα που λέει. Τουλάχιστον να φτιάξουμε ένα σώμα επίλεκτους φασίστες που να τους πνίγουν κατευθείαν. Όχι, να μας φέρουν σηματοπλέγματα να φτιάξουμε. Δεν γίνονται σηματοπλέγματα, είναι δύσκολο, είναι μεγάλο το έργο. Ενώ να είναι κάποιος εκεί πέρα, διάφορα κασιδιάρικα εκεί πέρα που τα χαίρονται, να τους πατάνε μέσα το κεφάλι. Αυτό θα δώσει και χαρά σε ανθρώπους. Γιατί να μην γίνει αυτό. Γιατί να μπει ένα σηματόπλεγμα απρόσωπο. Γιατί να μην δεις τη χαρά στο μάτι του φασίστα που πνίγει τον καημένο το μετανάστη. Αν μας βοηθήσουν και εμάς, θα τα φράξουμε. Συνεχίστε. Ιστορικά, αν το κοιτάξει τώρα, που δεν το έχει κοιτάξει και είναι και δύσκολη λέξη, μάλλον η ιστορία. Αν το κοιτάξει, οι μετανάστες σου έχουν κάνει μεγαλύτερο κακό ή οι Έλληνες. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Πού να ξέρει, αν ήξερε τώρα θα με έπρεπε να μου πει τηλέφωνο αυτό. Όχι, δεν ξέρει, βέβαια. Άντε, να είσαι καλά, γεια. Από εκεί και μετά, όπως έχω πολλές φορές απαντήσει σε ερωτήσεις συναδέρφων βουλευτών του κόμματός σας και το είπα υπενικτικά και στην αρχή, σε ένα καπιταλιστικό κράτος υπάρχουν όρια του τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Αυτά τα όρια θα τα φτάσουμε μέχρι το τέλος, αλλά είναι πεπερασμένα. Υπάρχουν πεπερασμένα όρια στον καπιταλισμό, όπως πολύ σωστά είπε εδώ ο κύριος Κατρούγκαλος, πάλι από την σχετική επιτροπή της Βουλής. Βεβαίως υπάρχουν όρια μόνο για θέματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους. Όρια που πρέπει να αφορούν βιομήχανους εφοπλιστές, όπως όλοι ξέρουμε, ζούμε και βλέπουμε, δεν υπάρχουν. Και ειδικά στον βλάχικο καπιταλισμό που ισχύει εδώ σε αυτόν τον τόπο. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος με αυτά τα αισιόδοξα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Κούκλασες αυτές, πως πάντα. Καλώς ήμουν, Προσπαθώ για το καλύτερο. Τι να κάνω. Και έχω πνιγεί στα κολαγόνα και στις ενέσεις εκεί και στα, πώς τα λένε, τα νήματα έχω βάλει. Φαίνεται. Η ανάγκη, αγάπη μου. Γιατί μόνο η Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ γιατί δεν έχω κόλλο καλό. Άκου να δεις ένα πράγμα. Δεν το συζητώ ότι κανένας δεν κατεβαίνει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί για πλάκα, έτσι. Έχουν 15 μέρες χτυπιούνται. Θα σου πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ μένω σε χωριό και έχω ένα κομματάκι αυλή, έχω 5 γλάστρες και όταν είναι να βγω να τις ποτίσω, να τις καλύσω, αγανακτώ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι. Σε ποιο χωριό είσαι? Είμαι κοντά στην Ιγουμενίτσα, στο Λαδοχώρι. Είναι έλα να σε φιλοξενήσει το καλοκαίρι να κάνει μπάνια στα εξωτικά στίβοτα. Έλα να φάμε κανένα ψάρι. Αυτό είναι ατάκα από τσότα, συγγνώμη, έτσι. Δηλαδή και εγώ θέλω να μην τα σκέφτομαι αυτά, αλλά καλησπέρα, έφερα τα ψάρια. Είναι από τσότα. Δεν το λες ότι είναι στα σίβοτα. Ένα ταξίδι στα σίβοτα να φάμε ένα ψαράκι. Ανώμαλες όλες. Με έχετε ξεζουμίσει, λέγε τι θες. Ένα πράγμα δεν μ' αρέσει. Τι? Το βλέπω πολύ καιρό και το αντιμετώπισα και εγώ προσωπικά. Βλέπει την άλλη με την κοιλιά τούρλα να παρακαλάει τον καθένα. Σου λέω για τον δίκιο του βγαίνει στο δρόμο. Έτσι δεν αφισβητούμε αυτό. Να παρακαλέ, άσχημα να περάσουμε. Να πω στον γιατρό, όλους να κουνάει τα χαρτιά με παιδί άρρωστο, με μάνα άρρωστο στο αυτοκίνητο και να του λέει ο καθένας δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι εναντίον τους και δεν το καταλαβαίνουν. Μαζί τους είμαστε όλοι γιατί στα ίδια χάλια και χειρότερα μπορώ να σου πω είμαστε όλοι μαζί. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό, αλλά να σου πω τώρα, αν το έλεγες το ίδιο και στις κυβερνήσεις, γιατί και οι κυβερνήσεις το ίδιο σου λένε, δεν με ενδιαφέρει και είχες την ίδια ένσταση, θα ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Μαζί μου, λογικό το βλέπω. Και εγώ σκέψω. Επειδή Σάββατο, Κυριακή, λέω να πάμε στο Παρίσι. Τα έξοδα όλα δικά μου. Στο Παρίσι. Μπουσταρίς, ε. Να πάμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να απογειωθούμε τώρα. Έχει αγρότες. Πού φτάσαμε. Δηλαδή, έλεος, αγρότες και στο Κοροπή. Θα έρθουμε στο Κοροπή, λέει. Πού σου. Εγώ είχα την καλή διάθεση, είδε. Εκτός και αν πάμε με ελικόπτερο. Όχι, κάνει ταμπαντούπα, ταμπαντούπα. Θέλω αεροπορδικό να πηγαίναμε. Α, γίνει ταμπαντούπα. Θα βάλουμε ακουστικά κάτι, ρε παιδί μου τώρα. Δεν μπορώ με αεροπλάνο, έχει κι άλλο κόσμο. Εγώ μόνο με το ελικόπτερο πηγαίνω. Στο κανάνι, αγρότες για να μας τη χαλάσουν αποστολή. Άσε με τώρα, ένα καλό, είπαν θα έχει και καλό καιρό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Είχαν όρεξη για διαδηλώσεις, γελί. Πάνω στο Βαλεντίνου να πούμε την Κυριακή, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, πώς θα πιούμε τα ουίσκι μας, πώς θα πάμε στα μπουζούκια. Εντάξει, τον έρωτά μας μπορούμε να το ζήσουμε, μην κολλάς εκεί. Αν είσαι ερωτευμένος, θα βρεις την άκρη στο, δεν ανάγκη στο Παρίσι μόνο. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο Θριάσιο να ζήσουμε τον έρωτά μας, πρέπει να πάμε στο Παρίσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι θες. Γιατί είσαι τόσο απότομος, Μάρκο. Είμαι επιθετικός, δεν ξέρω τι μου βγαίνει. Γιατί δεν. Ετοιμάζομαι για πορεία για μεθαύριο, δεν ξέρω, θα πάω αγρότες. Μα κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Η πορεία? Όχι, να είσαι απότομος. Είναι δύσκολες εποχές που ζούμε. Εντάξει. Έχεις βγει στους δρόμους της Αθήνας με μπάρες 2-2. Έχω. Με εκλογικό παραβάν και με πολλά άλλα. Αλλά το χθεσινό με την κιλοτίνα που έγραφε πάνω του Μουτού ήταν το κάτι άλλο. Γιατί? Ήτανε.